Przemarsz tysięcy ludzi przez centrum nie może być łatwy, ale tak będzie wyglądał. Jesteśmy w końcu wojskiem. To efekt niezliczonych prób. Będzie perfekcyjnie, ale perfekcyjność to efekt ćwiczeń, a nie przypadku. Mówi mi starszy sierżant Van Stokes. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, choć nie wszędzie, bo od zachodu kraju będzie się chmurzyć i padać najmocniej. Na Pomorzu Zachodnim pojawiło się ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach na terenie całego województwa podlaskiego, wydanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nocą lokalnie na północnym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 6 stopni. Poza tym plus 3 w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Lubelszczyznę do 8 stopni na Dolnym Śląsku. To nocą, a jutro na zachodzie kraju pochmurno, w pozostałych regionach słonecznie, ale też od zachodu na wschód będzie się chmurzyć i padać. Najmocniej na południu i zachodzie, za to na krańcach południowych możliwe burze. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby i umiarkowany, w Karpatach w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 7 stopni na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce, około 13 w centrum do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę dużo muzyki, bo za moment scena Kodyma, a my kończymy piątkowe. Zapraszamy. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Baczyński rozpromieniony, Norwid tęskni i Łakowiczówna podziwia pejzaż Astachura, pisze testament. Poezja polska z muzyką rodziny Pospieszalskich w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy w sobotę 6 maja o godzinie 19. Współorganizatorem koncertu jest Radiowa Dwójka, partnerem Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Scena Kodyma. Witam państwa bardzo serdecznie. To była grupa Republika, tylko ta brytyjska, w utworze Ready to Go. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie państwo przesyłać swoje propozycje muzyczne do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już przeniesiemy się do XXI wieku na polską scenę niezależną, grupa The Dumplings i utwór Frank. Pozostając w piątkowo-prywatkowym klimacie, w naszej trójkowej scenie Kodyma, kącik historyczny, grupa The Velvet Underground i utwór Sunday Morning.

ulubienica, proszę Państwa, całego świata interesującego się muzyką, charakterystyczna, niepowtarzalna, Billie Eilish, Foo Fighters, tutaj pisane to wszystko jednym ciągiem, I don't wanna be your anymore. Ja się już z Państwem żegnam, nazywam się Andrzej Kodymowski. Słuchaliście Państwo sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać propozycje muzyczne, złote myśli, refleksje związane z tym, co się dzieje wkoło nas. To wszystko, proszę Państwa, ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu udanego piątku i całego weekendu, dedykuję Wam remix utworu Elvisa Presleya, A Little Less Conversation. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Maybe close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Then come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action, please.